μια τσουτιά τελεσά πω. Μα να μαχάρι πάκο τσιτά κατσίκου. Την αφού βιγιά του πιάγου τελεσά πω. Μα να μαχάρι πάκο τσιτά κατσίκου. Εφουάνα Τσιάκο τα κατήφου ουνα αβουτιουα κουα ουσάφι. Εφουάνα Τσιάκο τα κατήφου ουνα αβουτιουα kwa usafi wa moyo wa moyo wa moyo everybody say take ninakuwa miatu yangu mbeza mana mahali pako. Ninafua matendo yangu ya mwili Bwana. Mana mahali pako. Bwana. Nchi yako takatifu. Naabudiwa kwa usafi. Bwana. Nchi yako takatifu.